15. Бамидбар, страна 121. У pustinji je noć i hladno je. Lazar i mali, bronzani čovek stoje na brdašcu i posmatraju Jerusalim. Sinagoga u plamenu, saracenske glave na kolju, vrisak i ljudski i konjski, krstaši jure ulicama. Ovo se dešava 1000 godina od tvog vremena, Lazare. Idemo dalje. Na londonskom aerodromu jedan usukani gospodin s kišobranom u ruci i halb cilindrom na glavi maše komadom hartije. Ovo je mir u našem dobu. Buonarroti se budi, trepće. U drugoj sobi vidi se veliki komad mermera, nenačet. Nije dosta, idemo dalje. Ahilej nagnut nad mrtvo telo u prašini provlači remen kroz Hektorove nožne tetive. Spaja ga s rudom bornih kola, uzima uzde i bič u ruku. Fridrih pruža šolju čaja Kozimi. Ona ubacuje grumenčić šećera. Gospodin Wagner će nam se pridružiti. Tek za ručak. Hoćete da prošetamo? Vini Puh hoda kroz šumu. Praslin posrće iza njega. Smeta ti suvo lišće. Hoćeš da ti odrecitujem jednu pesmicu o suvom lišću? A šta ako naletimo na Slongega? Hugo Pratt, Milo Manara, Corto Maltese, jedan ruski oficir, možda Volkov i Vava Petković penju se venecijanskim stepeništem, prilaze vratima. Miroslav Krleža diže pogled sa šalice kave. Marko Ristić pita, jel ti loše? U Zahir kafe ulaze na velikom zelenkastom neosedlanom konju sedeći jedan iza drugog Vuk Isaković, Branislav Nušić i Ljubomir Micić. Konj ruši mermerni astal s naslaganim tortama. Isaković vitla sabljom. Mister Wu San Pei gleda i smeje se. Jesam li vam rekao? 39 pravednika sedi u ekspres restoranu, piju kakao. Francuski sportisti prolaze ispod Hitlerove lože. Dižu desnu ruku, olimpijski pozdrav. Masa frenetično aplaudira. Policajac udara motkom u lice tajlandskog profesora muzike. Ovaj pada na asfalt, krvari. Mhvau diže keramičku čašu. Neka nam je srećna setva. Devojka leži u brazdi. Mhvau posipa vino po njenom okrvavljenom telu. Da li si dovoljno video? Ne razumem ništa. Lazare, niko ne razume ništa. U tome i jeste stvar, to sam i hteo da ti pokažem. Ipak, nema ipak. Ja ne razumem, ti ne razumeš, niko ne razume. Veruj mi, nije ni bitno. Misliš? Da, Lazare. Suštine nema, ma šta mislila ona lisica. Vremena nema, prostora nema. Bojim se da ti slede reči. To je jedino što ostaje. Možda ćeš se u rečima snaći. Ni to ne razumem. Nije ni važno.